Mercedes-Benz w strefie komfortu, której nie chcesz opuszczać. Teraz nowa klasa C w ofercie Lease and Drive 1%. Odwiedź salon Mercedes-Benz i umów się na jazdę testową już dziś. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Stolica na chwilę się zatrzymała. W 77. rocznicę uczczono wybuch Powstania Warszawskiego. Nie żałujemy niczego, tak walkę wspomina Irena Paśnik, pseudonim Miła. Nie tylko Warszawa, rocznicę walk uczczono także w Lublinie. W centrum Warszawy oddano hołd powstańcom warszawskim. Tradycyjnie w okolicach serca miasta zebrał się wielopokoleniowy tłum. Wydarzenie obserwował Przemysław Lis. Witaj, Przemku. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądała godzina W w sercu Warszawy? To był wielotysięczny tłum. Było dużo osób młodych, rodzin, ale także seniorów. Powiewało setki biało-czerwonych flag. Punktualnie o 17 w godzinę W zawyły syreny, odpalono race i silniki motocykli. Jak mówili mi zebrani w centrum stolicy, przyciągnęła ich tu pamięć o bohaterach. Mieli charakter, chcieli walczyć. Pamiętajmy o ludziach, pamiętajmy o dzieciach, o kobietach, o mężczyznach. Najważniejsi byli ludzie. Czujemy nostalgię. Chcemy oddać hołd bohaterom Warszawy. Czujemy wzruszenie. Fajnie, że co roku to jest kultywowane. Widać, że potrafimy się zjednoczyć w takim momencie. Hołd powstańcom warszawskim oddano również w wielu innych miejscach stolicy. Główne uroczystości rocznicowe odbyły się na Powązkach przy pomniku Gloria Victis. A relacjonował Przemysław Lis. Wspominając rocznicę wybuchu powstania, Irena Paśnik, pseudonim Miła, która w czasie zrywu była sanitariuszką, mówi, że warto było walczyć o Warszawę, choć skutki powstania były tragiczne. Jak stwierdziła, najgorszym wspomnieniem jest myśl o ludziach, którzy zginęli pod gruzami sypiącego się miasta. Staraliśmy się dokopywać, ale to było niemożliwe, ponieważ nie mieliśmy czym. Robiliśmy, co mogliśmy, a jak nie mogliśmy, to też robiliśmy. Nie żałujemy niczego, mogę to śmiało mówić w imieniu moich kolegów i swoim własnym. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad 2 miesiące. A o 19.05 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie specjalny koncert Baczyński. Wystąpi Damian Ukedże. Transmisja na naszej antenie, a także na Facebooku. Rocznica Powstania Warszawskiego obchodzona jest też w innych miastach. Na przykład ulicami Lublina pobiegła sztafeta dla powstańców warszawskich. Wzięło w niej udział około 50 osób. Pamiętamy o tych, którzy walczyli o naszą wolność, mówi prezes Fundacji imienia Kazimierza Wielkiego, Karol Wołek. Upamiętniamy tych ludzi, którzy spełnili swój patriotyczny obowiązek i walczyli o niepodległość Polski. Żołnierzy i podoficerów, którzy przez kilka lat, narażając swoje życie, szkolili się do momentu, kiedy będą mogli walczyć o to, żebyśmy mieli niepodległy byt państwa polskiego i mogli sami o sobie decydować. I wspominamy ich, ponieważ uważamy, że to są odpowiednie wzory postaw obywatelskich i patriotycznych dla całego pokolenia. Po zakończeniu biegu w rejonie mostu 700-lecia Lublina zaplanowano piknik rodzinny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach głównie od 16 do 23 stopni, najchłodniej na południowym zachodzie, najcieplej na wschodzie. W całym kraju momentami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci. 1 sierpnia. Powstanie warszawskie. Pamiętamy. Ja, bywszy kapitan sowieckiej armii, bywszy wojenny korespondent dywizjonnej gazety. Około 15 sierpnia zaczęliśmy pytać naszego naczelnika politycznego oddziału dywizji, pułkownika Pagariełowo, aby wytłumaczył nam, dlaczego stoimy bezczynnie. Nie możemy wspomagać tych ludzi, którzy bronią interesów londyńskiego rządu. Warszawa konała. Z pomocą walczącym szły z Zawisły oddziały pierwszej armii Wojska Polskiego. Dopłynęliśmy o świcie. Niemcy nas zauważyli, otworzyli ogień. Kobiety, kiedy nas ujrzały, rzuciły się nam w objęcia, dotykały naszych orzełków, pytały się, czy to polscy żołnierze, płakały. Podobnie zebrała się kupa dzieciaków,

Wielkie piłkarskie ligi jeszcze nie grają, więc uwaga kibiców rozproszona między igrzyskami w Tokio, kwalifikacjami europejskich pucharów i naszą rodzimą, najbliższą ciału koszulą, ekstraklasą. W igrzyskach znamy już półfinalistów turniejów kobiet i mężczyzn. U kobiet to Australia, Szwecja, Stany Zjednoczone i Kanada. U panów Japonia z Hiszpanią i Meksyk z Brazylią. Kobiety zagrają jutro, a mężczyźni we wtorek. A w środę pierwszy mecz Legii Warszawa w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. To będzie wyjazdowe spotkanie z chorwackim Dinamem Zagrzeb. W rundzie drugiej Legia ograła estońską Florę Tallinn spokojnie i bez emocji, i więcej o tych początkowych fazach chyba mówić nie trzeba. Dobrze po prostu, że bez niemiłej niespodzianki. W Lidze Konferencji w kwalifikacjach mieliśmy trzy zespoły, a mamy już dwa, bo do trzeciej rundy weszły Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław, a odpadła Pogoń Szczecin. Raków wyeliminował litewską Suduwę Marianpol po piłkarskich mękach, dwóch bezbramkowych remisach i rzutach karnych. Śląsk wygrał w dwumeczu z Araratem Erywań. Tu bramek nie brakowało, łączny wynik 7-5. Mimo awansów obraz gry był nie najciekawszy, o czym mówi były reprezentant Polski Marek Jóźwiak. Jestem troszeczkę rozczarowany postawą Rakowa Częstochowa i wierzę w to, że łatwiej sobie poradzi z Świdawą Marianpolem, jeżeli to wyglądało i rzeczywiście tylko po rzutach karnych awansowała w następnej rundzie przeciwko Rubinowi Kazań. Będzie naprawdę bardzo ciężkie zadanie, jeśli Raków tak będzie grał nieskutecznie. Po raz kolejny jest problem z atakującym. Śląsk Wrocław pod kierunkiem Jacka Magiery stracił z tym przeciwnikiem aż 5 bramek. Bardzo słaby rezultat. I w następnej rundzie, aby marzyć o awansie w ruskich pucharach, no trzeba być przede wszystkim bardzo mocnym w defensywie i wykorzystać to, co nam los przyniesie w ofensywie, mieć skutecznego napastnika, i Jacek Magiera musi nad tym bardzo mocno pracować. Stracić 5 bramek z takim przeciwnikiem to jest zdecydowanie za dużo. Wielu bramek nie straciła Pogoń. W dwumeczu z faworyzowanym chorwackim NK Osijek przegrała 0-1. 3 z 4 polskich ekip grają dalej w europejskich pucharach. Dotrwały do sierpnia, tragedii więc nie ma. 3 ekipy z Ligi Konferencji mecze ekstraklasy rozgrywają dziś. Pogoń w sumie już grała z Wartą Poznań na wyjeździe i tam remis 1-1 i 2 czerwone kartki, po jednej dla każdego zespołu. Krakowia i Śląsk Wrocław kończą właśnie pierwszą połowę. W Krakowie 1-0 dla Śląska. O 20:00 Raków Częstochowa na wyjeździe zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Ale w plebiscycie na mecz kolejki żaden już chyba nie wyprzedzi wczorajszego starcia Radomiaka Radom z Legią Warszawa. Beniaminek ograł mistrza 3-1. W tym meczu były aż 3 czerwone kartki, 2 dla Legii, co na pewno miało wpływ na wynik. Po spotkaniu zadowolony był trener Radomiaka Dariusz Banasik. Ten mecz też, można powiedzieć, był bardzo taki atrakcyjny dla kibiców, bo się dużo działo, były bramki, były kartki i tak jak przed meczem zakładaliśmy, że na trybunach będzie ta przyjaźń, natomiast na boisku będzie ostra walka i było i czerwono, i żółto. Ja cieszę się przede wszystkim z tego, że mój zespół nie przestraszył się, wyszedł odważnie, zwyciężył. Czerwono w tej drugiej kolejce ekstraklasy, bo już 6 kartek tego koloru pokazanych piłkarzom. Listę wyników uzupełniają sobotnie spotkania. Stal Mielec przegrała z Piastem Gliwice 0-2, Termalika Nieciecza zremisowała z Wisłą Kraków 2-2, a w piątek Zagłębie Lubin ograło Górnik Łęczna 3-1, Lech Poznań wygrał na wyjeździe mimo czerwonej kartki z Górnikiem Zabrze także 3-1, w tabeli prowadzi Wisła Kraków. To jeszcze dodamy tylko wyniki pierwszej ligi, bo to też Państwo lubią. Widzew Łódź w dzisiejszym meczu wygrał Sandecją Nowy Sącz 3-0, Górnik Polkowice 1-1 zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Już za chwilę wrócimy na areny olimpijskie. Ghost. zdarzają się na igrzyskach historie, w które byłoby trudno tak naprawdę. Jest 22 minuty po godzinie 18. Za chwilę przejdziemy na areny olimpijskie. Co w Ekstraklasie? W Ekstraklasie zakończyła się pierwsza połowa meczu Krakowi ze Śląskiem Wrocław. 0-1. Strzelcem gola Robert Pich, Słowak w wielkiej formie. Bramki w kwalifikacjach europejskich pucharów także dokłada na boisku Ekstraklasy. Kuba Niziński to jeden z wysłanników Polskiego Radia. Jest w Tokio. Słyszeliśmy już przebijający się jego głos. Jak widać, Kuba tokijskie jest... echo. Tak, echo jest bardzo chętne, żeby pojawić się w trzeciej stronie medalu. Niespodzianki, największe niespodzianki na igrzyskach, właśnie nimi zajął się Kuba Niziński. Zdarzają się na igrzyskach historie, w które byłoby trudno tak naprawdę wcześniej uwierzyć. Zawodnik namaszczony przez wszystkich na złotego medalistę nagle przegrywa, ponosząc klęskę. Albo ktoś, kogo nazwiska zupełnie nie brano pod uwagę, zostaje mistrzem olimpijskim. Igrzyska w Tokio nie są inne od poprzednich. I choćby dzisiaj sensacyjnym mistrzem olimpijskim w biegu na 100 metrów nie został Jamajczyk czy Amerykanin, a Włoch. LeMond Jacobs. To właśnie on sięgnął po złoto z czasem 9 sekund 80 setnych, ustanawiając nowy rekord Europy, a to złoto na najszybszym dystansie zdobył biegacz z Europy pierwszy raz od 29 lat. W walce o kolarskie mistrzostwo, o sławę, gdzie wydawało się, że trzy Holenderki mogą rozdać między sobą przynajmniej dwa medale, wygrała Austriaczka Anna Kiesenhofer. Zawodniczka, która przez większość dystansu uciekała i została jednak chyba przeoczona przez rywalki, o czym najlepiej świadczy fakt, że druga na mecie Annemiek van Vleuten cieszyła się, jakby zdobyła złoto. Sukces Anny jest tym większy, że ta zawodniczka kolarstwo na poważnie zaczęła uprawiać dopiero jak miała 24 lata. Wcześniej zrobiła doktorat z matematyki, studiowała na Uniwersytecie w Cambridge, a także w Wiedniu i na Politechnice Katalońskiej. Na co dzień pracuje w Instytucie Technologii w Lozannie i niezwykle pasjonuje się swoją pracą, a zarabia na życie przy cząstkowych równaniach różniczkowych. Nie mniejszą niespodziankę mieliśmy już także na pływalni. Ahmed Naftnoju, 18-letni Tunezyjczyk, niespodziewanie wszedł do finału na 400 metrów stylem dowolnym z 8 czasem eliminacji, a w nim, nie patrząc na nikogo, popłynął swoje, chcąc pobić rekord życiowy. No i był mocno zdziwiony, gdy na tablicy wyników zobaczył, że został mistrzem olimpijskim. Tunezyjczyk ma 18 lat, a o 5 lat młodszą mistrzynię mają Japończycy. Niespełna 13-letnia Momii Nishiya zdobyła złoty medal w skateboardingu w kategorii street. Młodsza od Momii Nishii była jedynie w historii Amerykanka Gestring, która mając 13 lat i 267 dni wygrała złoto w skokach z trampoliny na igrzyskach w Berlinie w 1936 roku. Nishii do rywalizacji w poniedziałek przystąpiła w wieku 13 lat i 330 dni. Smaczku jednak całej sytuacji i tej historii dodaje fakt, że w Japonii jeżdżenie na deskorolce po ulicach nie jest mile widziane. Igrzyska w Tokio potrwają jeszcze tydzień i jestem przekonany, że to jeszcze nie koniec niespodzianek. Pozwolę sobie dodać do tych niespodzianek porażkę Amerykanów w siatkówce. W fazie grupowej odpadła reprezentacja Stanów Zjednoczonych, dziś przegrała z Argentyną i pożegnała się z turniejem, a Polska swoją grupę oczywiście wygrała. To nic dziwnego. Może dziwić fakt, że w tej drugiej grupie czwarte miejsce zajęli Francuzi i to z nimi nasi zagrają w ćwierćfinale. We'll be right back. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Już w pół do siódmej czas porozmawiać o żużlu. Muszą Państwo przyznać, że to, co wyrabia Bartosz z Marzlik, no to jest godne mistrza świata, dwukrotnego mistrza świata. I o żużlu właśnie teraz będziemy rozmawiać. W naszym studiu pojawił się gość Paweł Kołodziejczak z magazynu Park Maszyn w kanale sportowym. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam Was serdecznie. Paweł, trzeba przyznać, że Bartosz Marzlik podtrzymuje formę z ubiegłych sezonów, chociaż bywa różnie, jeździ w kratkę, dużo zawsze zależy od sprzętu. No i tak zastanawiałem się, patrząc na to, co się dzieje, co Maciej Janowski zaprezentował w Pradze. Czy Maciej Janowski będzie w stanie tak naprawdę wyjść na czoło, czy będzie w stanie być tym numerem jeden i to on będzie walczył w tym roku głównie o Mistrzostwo Świata. Natomiast dopóki w stawce jest Bartosz Marzlik, to tutaj nic nie jest pewne. Także jeśli miałbyś wybrać, Maciej Janowski czy Bartosz Marzlik po raz trzeci? Patrząc na rekord, który jest do zdobycia, rekord oczywiście trzech mistrzostw świata Iwana Maugera, to ja nie ukrywam, że trochę trzymam kciuki za Bartka z Marzlika, no bo ten chłopak to, co robi i w tym sezonie, i w poprzednich sezonach oczywiście, no to czapki z głów, tym bardziej, że był na pewno pod dużą presją. Nie wjechał do finału ani razu w Pradze. Jechał teraz na tor swojego, no nie ukrywajmy, największego rywala, jakim jest Maciek Janowski. Tak go okrzyknęli też kibice, eksperci, no bo Maciek fantastycznie jeździ i w PGE Ekstralidze i no i w Pradze nam się bardzo ładnie przedstawił. No i Maciek nie sprostał temu zadaniu, natomiast Bartek z Marzlik, mimo że on powiedział, że on już nic nie musi, ja uważam, że to jest taki gościu, który po prostu jest w stanie zmobilizować się, zamknąć się na chwilę się przed zawodami i na tyle się mocno zmobilizować, żeby właśnie w tych najtrudniejszych warunkach u największego rywala potrafi zgarnąć dwa zwycięstwa. Coś niesamowitego i też w jakim stylu. A myślisz, że co się stało z Maćkiem Janowskim w tym momencie? Oczywiście też świetne wyniki Maćka, jest wciąż liderem klasyfikacji generalnej, depcze mu po piętach Bartosz Marzlik. Artiom Łaguta też w świetnej formie, zawsze świetnie dysponowany sprzętowo. Natomiast no Maciek na własnym torze, wiadomo, że jak jakoś przygotowują do Grand Prix tory, to nie jest to to samo, co pewnie do czego jest przyzwyczajony Maciek, więc co zaszwankowało? Czy sprzęt, czy jednak głowa? Bo tutaj często Maćku głowa, no mamy do czynienia właśnie z jakimiś problemami właśnie tej natury. Pamiętajmy, że Maciek ten pierwszy turniej we Wrocławiu pojechał bardzo dobrze. W zasadzie do ostatniej kreski walczył z Bartkiem o zwycięstwo. Przeciął mu tor jazdy jeszcze na wyjściu z drugiego wirażu, trzeciego okrążenia. Natomiast Maciek powiedział bardzo charakterystyczną rzecz przed rozpoczęciem pierwszego turnieju w Pradze, że on wie, że musi wygrać sam ze sobą. Maciek wielokrotnie był już liderem klasyfikacji generalnej w poprzednich sezonach, czy był na pozycji, która dawała medal, nadal jest bez krążka, nie wskoczył na podium, więc tak sobie myślę, że rzeczywiście Magic jest to zawodnik, który jest materiałem na Mistrzostwo Świata, jest materiałem na regularne pozycje medalowe, natomiast on chyba walczy sam ze sobą. Druga rzecz, pytałeś o sprzęt. To bardzo dobre pytanie, bo jeżeli przeanalizujemy to, co działo się w trakcie wczorajszego turnieju, Maciek zaryzykował. Na ostatni bieg rundy zasadniczej zdecydował się zmienić motocykl. Efekt był taki, że jadący jako rezerwa toru Bartłomiej Kowalski wiózł go przez trzy okrążenia. No, sytuacja nie do wyobrażenia. Maciek, który w zasadzie w dzisiejszych warunkach odkręca gaz na prostej, mija rywali, nawet jak leci na niego szpryca, męczył się z juniorem, więc zaryzykował. Wrócił w półfinale do swojego pierwszego motocykla, ale pytanie, czy nie zrobił sobie tym krzywdy, bo już nie wiedział, co w nim zmieniać. Pewnie poszli trochę w ciemno, więc wczoraj myślę i głowa, ale też trochę błędna decyzja, jeżeli chodzi o dobór motocykla. Zaryzykował, nie opłaciło się. Chyba trzeba przyznać, że te finałowe wyścigi tego weekendu i w piątek, i w sobotę, w piątek ten z udziałem Magica i Bartka z Marzlika, w sobotę już Bartek z Marzlik walczący z międzynarodowym towarzystwem, to była reklama żużla na najwyższym poziomie i te decydujące centymetry na finiszu podrywały chyba wszystkich kibiców żużla z miejsc. Tak, wycinać dwa razy po te 60 sekund, puszczać w świat, pokazywać i promujmy w taki sposób żużel, no bo w piątek fantastyczna walka Maćka Janowskiego z Bartkiem, natomiast sobota, no to też Bartek, którego oczywiście szczególnie po tym wczorajszym ataku na ostatnim wirażu porównujemy do Tomka Goloba. No, porównania się same nasuwają, no bo akcja Tomka Goloba na Jimmy Nielsenie w 99 roku. Tutaj one się trochę różnią, ale rzeczywiście to ścięcie na samej końcówce było takie same jak w przypadku Tomka. Coś niesamowitego i Bartek też pokazał tę dojrzałość. Budował ten atak, napędzał się. Jeszcze na wyjściu z drugiego łuku, trzeciego okrążenia oberwał olbrzymią szprycą, ale mimo wszystko poszedł szeroko na początku czwartego okrążenia i nawet speaker już, który trzymał mikrofon w ręku, był na murawie, krzyczał Artiom Łaguta, wywołując go jako zwycięzcę, a Bartek mimo wszystko popsuł to wszystko we Wrocławiu i wygrał. No, wczorajszy turniej to była naprawdę esencja Speedwaya. Wiecie, co ja najbardziej lubię w rozmowach o żużlu? Że się zawsze uśmiechamy cały czas. Cały czas jest uśmiech na twarzy. No tak, bo to jest kumulacja emocji, jednak cztery okrążenia i cały czas coś się dzieje. Chcielibyśmy, żeby w Formule 1 równie duże emocje na przykład były. Mówiłem, że MotoGP w dobrym kierunku bardzo podążają. Były kontrowersje w piątek. Tam Maciej Janowski dosyć, no, bezpardonowo wjechał w Emila Sajfudinowa. Oczywiście Maciek nie jest zawodnikiem, który ścina innych z premedytacją, natomiast pojechał ostro. No, tam była sytuacja na styku. Myślę mimo wszystko, że to Maciek powinien być tam, dostać karę, a nie Emil. Czy uważasz inaczej? Ja też jestem takiej opinii, ale wczoraj zwróciłem uwagę też na wypowiedź Maćka, który powiedział, że gdyby on się spóźnił, to już by uderzał w przednie koło Emila. A fakt jest rzeczywiście, że spotkanie jego tylnego koła było już mniej więcej w środku motocykla Emila. I trochę się konsultowałem, bo to taka sytuacja, że naprawdę jeżeli nigdy się nie siedziało na motocyklu, oczywiście, nigdy się nie jechało, to trudno tutaj powiedzieć. No bo Maciek, to jest, był charakterystyczny dla niego styl jazdy we Wrocławiu, czyli przycinka do krawężnika, wejście na prostym motocyklu. Emil ciął się chyba z Łagutą w tym przypadku i nawet pewnie nie miał momentu, żeby zauważyć, że Maciek Janowski się tam pojawił, więc wydaje mi się, że tutaj to jest taka kwestia, że ile osób, tyle będzie opinii. I ja mimo wszystko uważam, że Maciek mógł być z tego wyścigu wykluczony. Tak się nie stało, jedziemy dalej. Tych kontrowersji było też więcej, bo Maciek ruszał się także na starcie, więc teoretycznie mógłby... No tak, ale mógłby... to w takim momencie, to w takim razie niech jadą wszyscy, prawda? No nie powinno być kary dla Emila, bo niby dlaczego, prawda? Tak. Nie powinien być wykluczony. Też uważam, że nie powinien być wykluczony, chociaż Emil tak jakby trochę dostał za swoje, bo uważam, że też jego walka z Leonem Macedem chwilę wcześniej, gdzie Duńczyk wyleciał, a myślę, że Emil mógł się spokojnie utrzymać na motocyklu. Ale no to jest żużel i tutaj tego typu decyzje sędziowskie zawsze będą budziły bardzo dużo kontrowersji i o tym będziemy cały czas w środowisku żużlowym rozmawiać, obojętnie jak ten regulamin nie zostanie zmieniony, dopasowany. Trzeba kogoś wykluczyć. Mówimy o Polakach, a w kim upatrywać największych rywali, najgroźniejszych rywali dla, no, Maćka Janowskiego w tym momencie i Bartosza Zmarzlika, no bo Krzysztof Kasprzak, no to nie liczy się. Tak, Krzysztof Kasprzak nie liczy się, natomiast patrzę sobie na klasyfikację generalną, współliderem jest teraz Artiom Łaguta. Ja osobiście, też ostatnio właśnie w naszym magazynie, w kanale sportowym rozmawialiśmy na ten temat, co sądzimy o Łagucie. Ja uważam, że to jest fantastyczny zawodnik, na pewno z aspiracjami na pozycję medalową, natomiast ja go nie widzę Artioma jako mistrza świata. Z tego powodu, że on, jeżeli przegra start, to no nie ma tego czegoś, co ma Bartek. Nie ma tego czegoś, co ma Maciek Janowski, który szczególnie w tym sezonie no szaleje nam na trasie. Artiom, jak wygra start, to zazwyczaj, chociaż wczoraj to mu się nie udało, dowiezie trójkę do końca. Patrząc sobie dalej, no Emil 58 punktów, więc no nie jest ta strata taka duża. Jest Fredrik Lindgren, jest Ty Wolfenden, tam już jest ta strata o wiele większa. Leon Madsen. Myślę, że Emil, on to jest taki zawodnik, który może się zmobilizować i który na pewno jego nazwisko i to, co w żużlu zrobił, w jaki sposób zrobił, jakimi akcjami zasłynął, które na zawsze zapadną w pamięć kibiców żużlowych, to jest na pewno takie nazwisko, które kiedyś powinno powinno mieć złoty medal w Mistrzostwach Świata. To jest taka moja subiektywna opinia, więc jeżeli chodzi o taką jego zawziętość, walkę, chociaż na razie mnie nie zachwyca mimo wszystko jego postawa w tym sezonie, ale myślę, że on może się jeszcze obudzić i być tym głównym konkurentem Polaków. Jesteśmy uśmiechnięci, ponieważ już ten weekend Lublin, kolejna polska runda, będą kolejne polskie rundy, bo przecież na koniec dwie w Toruniu, także dużo pięknego będzie się działo i miejmy nadzieję, że w Toruniu będziemy się cieszyć z kolejnego mistrzostwa dla Polaka, czy to będzie Maciej Janowski, czy to będzie Bartosz Zmazdik, niech wygrywa najlepszy. Bardzo Ci dziękujemy w wizytę w Trójce, w trzeciej stronie medalu. Paweł Kołodziejczak z magazynu Park Maszyn w kanale sportowym był naszym gościem. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. To teraz o hokeju na lodzie, choć wątek olimpijski cały czas jest w tle. Ostatnim etapem przygotowań hokejowej reprezentacji Polski do zbliżających się kwalifikacji olimpijskich w Bratysławie będzie krajowe zgrupowanie i sparing z Unią Oświęcim. Polacy w ramach przygotowań do turnieju mają już za sobą dwa turnieje oraz niedawno zakończone zgrupowanie w Bytomiu. O szczegółach Norbert Michalak. Trudne zadanie, żeby nie powiedzieć niemożliwe, czeka naszych hokeistów. Mecze w turnieju kwalifikacyjnym w Bratysławie z takimi drużynami jak Austria, Słowacja i Białoruś z pewnością będą ogromnym wyzwaniem dla zespołu słowackiego trenera Roberta Kalabera. A trzeba też przypomnieć, że awans do turnieju olimpijskiego wywalczy tylko zwycięska drużyna. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie stawia nas w roli faworyta, mówi reprezentant Polski Filip Komorowski. Podchodzimy do tego mega zawodowo, więc wiemy, że to też jest dla nas szansa, przepustka na to, żeby pokazać się światu, bo gdzieś już zaprezentowaliśmy się wygrywając w Kazachstanie i też gdzieś te oczy wielu ekspertów hokejowych zwróciliśmy na siebie. Na teraz, tak jak mówię, dobrym turniejem. Oczywiście gdzieś takie ma nasze marzenia, marzenia chyba każdego sportowca jest pojechać na olimpiadę i gdzieś to w głowie jest, ale wiemy, że ten cel jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. No ale jak to się mówi, jeżeli jest szansa jedna na milion, to cały czas ta szansa istnieje. Przygotowania do kwalifikacji rozpoczęły się już w kwietniu. Polacy grali w Katowicach turniej o Puchar Trójmorza. Pokonali wówczas Estonię, Litwę i Łotwę. Następnie w maju rozegrali kolejny turniej o nazwie bardzo pasującej do dzisiejszych czasów – Beat COVID-19 w Lublianie. Pokonali tam Ukrainę, przegrali z Austrią, Francją, Słowenią i Rumunią. Oczywiście, ten ostatni turniej nie nastraja optymistycznie, mimo to Maciej Urbanowicz zapewnia, że w Bratysławie reprezentacja Polski postara się stanąć na wyżynach swoich umiejętności. Nie mamy tak naprawdę nic do stracenia. Będziemy się szukać swojej szansy, gdy przeciwnik będzie chciał przejść tą bramkę do przodu i może pójść za bardzo do przodu, zrobi jakiś błąd z tyłu i wykorzystamy jego słabszą chwilę, tak? I liczymy, że nasz bramkarz, że nasza drużyna będzie w takiej formie, jak była w Kazachstanie, tak? Bo już to zwycięstwo w Kazachstanie było dla nas wielkim, wielkim osiągnięciem i sukcesem. I jadąc tam, nikt się nie spodziewał, że przejdziemy tą kwalifikację dalej wtedy. W poprzednim tygodniu nasi kadrowicze trenowali w Bytomiu na nowo oddanym do użytku obiekcie. Kolejne zgrupowanie w Jastrzębiu Zdroju. Miejsce wybrane nieprzypadkowo, mówi Maciej Urbanowicz. Te 6 dni poświęcimy pewnie na taktykę i zgadza się, te warunki mają być podobne do tych w Bratysławie, tak? Chodzi o długość lodowiska, 58 metrów, taka sama jak tam i ma to znaczenie, bo inaczej się trochę gra na duże lodowisko, trochę inaczej się gra na małym lodowisku, bo na tym większym jest więcej miejsca, a na mniejszym jest z kolei wszędzie bliżej i z pewnością na tym mniejszym lodowisku można sobie w większy sposób pomóc. Walka o zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie rozpocznie się w Bratysławie w dniach od 26 do 29 sierpnia. Dla Trójki Norbert Michalak. Trzecia strona medalu. Kwalifikacje hokeistów do igrzysk zimowych to melodia przyszłości, a teraz igrzyska w Tokio, a tam rozpoczęła się dziś olimpijska rywalizacja w zapasach. Pierwszego dnia reprezentanci Polski nie startowali, ale już drugiego dnia zawodów zapaśniczych pokażą się na matach hali Makuhari Messe. A dokładnie będą to Agnieszka Wieszczek-Kordus w kategorii do 68 kg oraz Tadeusz Michalik w stylu klasycznym w kategorii do 97 kg. Agnieszka o wyjeździe na igrzyska dowiedziała się kilka tygodni temu i była zmuszona do ekspresowych przygotowań. Tadek natomiast czekał długo, bo kwalifikacje wywalczył już w 2019 roku. No, perspektywa zupełnie inna. Agnieszka Wieszczek-Kordus przed Igrzyskami Olimpijskimi w Tokio. Igrzyska jako taka niespodzianka. No dokładnie, no taka sytuacja. Dowiedziałam się niedawno, że Szwedzi oddają kwalifikacje, no i następną osobą, która na Mistrzostwach Świata była zaraz za Szwedką, byłam ja i taka właśnie, tak jak mówisz, niespodzianka. Ta niespodzianka wiążąca się pewnie z ekspresowymi przygotowaniami w twoich mediach społecznościowych. Takie hasło Rocky mógł, to ja też mogę. Ta muzyczka Gonna Fly Now z Rockiego z tymi trąbkami gdzieś tam w treningu pomagała w ostatnich dniach? Nie, no właśnie mój kumpel się śmiał. Mówi, jak Gusia, Rocky się w 2 tygodnie przygotował do walki, jeszcze ją wygrał, to co ty w miesiąc nie dasz rady? Także no wszystko jest możliwe. No to szczęście, że no ja tak naprawdę jak nie zakwalifikowałam się z turnieju i zrezygnowałam z walki o igrzyska na wagę wyżej, to no nie oszukujmy się, cały czas coś tam trenowałam, oczywiście poza matą, ale może to właśnie jest złoty środek. Właśnie, jak twoje przygotowania? Czy to rzeczywiście było tak jak w Rockim gdzieś? Bieganie nad ranem, rzucanie cegłami, podnoszenie głazów i tym gonienie za kogutem chociażby, jak w Rockim w Dwójce, czy nie? Nic z tych rzeczy. Jedynie co goniłam, to goniłam za koniem, na którym siedziała moja córka, to jedynie tak sobie ostatnio ganiałam, ale tak tu szczerze mówiąc, no to dołączyłam normalnie do planu, realizowałam plan kadry razem z dziewczynami, przeprowadzałam dobrze ten ostatni okres i dam z siebie wszystko. Zobaczymy, co będzie, jestem dobrej myśli, no dostać taką szansę i nie mieć takich pozytywnych myśli, no to chyba by się tak nie dało. Pewnie nie odczuwasz specjalnej presji. To jest taka nagroda, to jest przygoda i pewnie nie odczuwasz tutaj odpowiedzialności za jakieś zdobywanie medali czy coś takiego. Nie, nie chodzi o żadną presję tak naprawdę i zrobię wszystko, co będę mogła. Dam siebie wszystko na macie i jaki będzie tego efekt, nie wiem. No, każdy jedzie na igrzyska z marzeniami o medal, nie każdy te marzenia realizuje, ale ja już wiem, jak realizować swoje marzenia sprzed 13 lat, więc może tym razem. No właśnie, 13 lat temu, igrzyska w Pekinie, twoje podium, brązowy medal, no to wtedy była niespodzianka, to była sensacja, ale kilkanaście lat później masz na swoim koncie jeszcze dużo więcej doświadczeń z mat całego świata i chyba taki spokój i doświadczenie to będzie twoja broń na igrzyskach w Tokio. No mam taką nadzieję, no tyle lat już na macie, także tego się na pewno nie zapomina, to tak jak jazda na rowerze, to co już przez 20 lat przetrenowałam, co mi mogłam zrobić. No najważniejszy jest spokój, no nie oszukujmy się, to igrzyska rządzą się swoimi prawami i tak jak powiedziałeś, to są niespodzianki, rozczarowania, także najważniejszy jest spokój i no żeby głowa nie wysiadła i dać siebie wszystko. Na igrzyskach polskich zapaśników sześcioro, Jowita Wrzesień, ty, Roxy Zasina, Tadek Michalik i dwóch zawodników stylu wolnym, czyli Kamil Rybicki i Murat Gadżijew. Dokładnie. To wszystkie nazwiska. Stać was na medale? Polskie zapasy to jest taka siła, że może dać nam w Tokio właśnie te momenty radości? No oczywiście, ja myślę, że nie ma tutaj zawodnika, który nie marzy o tym, żeby wrócić z medalem, a kto z nim wróci, no to już niebawem się dowiemy, no ale na pewno zrobimy co w naszej mocy, żeby z jak najlepszej strony się pokazać, stoczyć jak najlepsze walki, no i wrócić z tym wymarzonym kolejnym medalem. Marzy o medalu też na pewno Tadeusz Michalik. On w Tokio jest jedynym Polakiem w stylu klasycznym, ale nie wiąże się to w jego przypadku z dodatkową presją, a przynajmniej tak twierdzi. Także ja staram się wyciągać z tego radość i pozytywną taką energię, czy taka odpowiedzialność, to nie narzucam sobie takiego czegoś, po prostu jestem takiego zdania, że co ma być, to będzie, ale zrobię wszystko, żeby było dobrze, no. Więc żadnej tam presji, tak już to radość i po prostu duma, że mogę klasyków reprezentować. Szkoda, że jako jedyny, no ale jak jestem jako jedyny, to chciałbym najlepiej zaprezentować nasz styl, żeby po prostu usłyszał o nim, znaczy o naszym stylu po prostu cała Polska, no. 2 lata niemalże od wywalczenia kwalifikacji Tadek czekał na ten start. Czy te 2 lata się dłużyły? Nie dłużyły się, zleciało mi bardzo szybko. Wyszło jak wyszło, przełożyli. Na moją korzyść oczywiście, bo zmieniłem kategorię na wyższą, miałem czas na przybranie masy, więc jak najbardziej u mnie to wyszło na plus. Po pierwsze przyszła masa, a po drugie nie musiałem się już głodzić, nie musiałem zbijać wagi, więc to co sportowcy nie lubią, więc nie muszę się hamować na stołówce, z tego bardzo to się cieszę. Ciekawe, czy satysfakcjonująca ta stołówka w Tokio, oby sprzyjająca walce o medale. A już za chwilę przeniesiemy się za ocean. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you can. I think you know it. Too cool to show it. You're so good, you're too good to be true. I think you know it, too cool to show it. Babe, you're so good, you're too good to be true. Through the way that I sit and start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes. Jednym z faworytów do wygrania rywalizacji medalowej w Tokio są jak zwykle Amerykanie. W klasyfikacji zdobytych krążków Stany Zjednoczone zajmują 2. miejsce, chociaż za oceanem media przekonują, że sportowcy z ich kraju prowadzą. Dlaczego tak się dzieje? Jak w USA postrzegane są igrzyska? Łączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim. Janku, skąd wynikają różnice w postrzeganiu klasyfikacji medalowej? Witam Państwa, kłaniam się nisko. Amerykanie na klasyfikację medalową patrzą inaczej. Liczba złotych zdobytych krążków nie jest najważniejszą kategorią, a ogólna liczba zdobytych złotych. Dlatego w tutejszych mediach przedstawia się zestawienie, w którym to Stany Zjednoczone prowadzą z łączną ilością 59 medali. Nie ma znaczenia tutaj, że Chiny mają 4 więcej z tego najcenniejszego kruszcu. Taka ciekawostka. Pewien problem mają tutaj dziennikarze polskojęzycznych mediów radiowych. Bez względu na to, którą wersję zdecydowali się podać, słuchacze zwracają potem uwagę, że to nieprawda, bo w amerykańskich mediach widzieli co innego, a inni mówią, że to nieprawda, bo w polskich mediach widzieli znowu coś innego. I przezornie teraz podawane są w polskojęzycznych tutaj w Stanach Zjednoczonych rozgłośniach radiowych 2 wersje klasyfikacji medalowej, tak żeby nie było problemu. Ale można tutaj liczyć jak się chce, w zależności od kraju. Tak jest w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsza informacja dotycząca igrzysk to w ostatnich dniach tutaj najwięcej mówi się, ale i też bardzo dużo na całym świecie o jednej z największych gwiazd olimpijskiej reprezentacji USA, Simone Biles, gimnastyczce. Zawodniczka ma problemy mentalne, z tego powodu wycofała się z finałowych zawodów drużynowych. Potem stało się jasne, że nie wystąpi także w rywalizacji indywidualnej. W polskich mediach widziałem takie świetne porównanie, że to jakby z powodów mentalnych z udziału w Euro zrezygnował Robert Lewandowski. I to najlepiej właśnie to porównanie zobrazuje Państwu, jak szokująca dla Amerykanów była to informacja. Sama Simone Biles, multimedalistka olimpijska, tak odniosła się do tego wszystkiego. Posłuchajmy. Powiedziałam, że moje wycofanie się z rywalizacji spowodowane jest problemami mentalnymi. Jeżeli nie cieszy cię sportowa rywalizacja, jeżeli nie czerpiesz radości z tego, co robisz, to tak właśnie się czuję. Tak jest ze mną. Są jednak tacy, których taka sytuacja by zmotywowała. Pokazaliby, jak w tak trudnych okolicznościach są w stanie rywalizować. Ja do nich nie należę. Wcześniej na Twitterze multimedalistka olimpijska Simone Biles napisała: czasami czuję się, jakbym nosiła na barkach ciężar całego świata. Wiem, że potrafię go zrzucić i wyglądam, jakby wszystko było w porządku, ale czasem, uwierzcie mi, nie jest to trudne do zrobienia. Zostawiamy gimnastykę. W ćwierćfinale turnieju olimpijskiego koszykarzy będziemy świadkami wielkiego hitu. Amerykanie, mistrzowie olimpijscy zagrają z mistrzami świata Hiszpanami. Co ciekawe, kto z kim zagra na tym etapie rozgrywek, zdecydowało losowanie. To jest nowość na igrzyskach. Wcześniej Amerykanie zagrali z Iranem. O ile w aspekcie politycznym oba kraje, delikatnie mówiąc, nie przepadają za sobą, to w przypadku tym sport pokazał, że podziałów nie było. W grach zespołowych po rozgrywkach grupowych niespodziewanie odpadli siatkarze USA, brązowi medaliści z Rio, a już na sam koniec zdają Państwo sobie sprawę, że Kalisz na igrzyskach w Tokio zdobył złoty medal. Tutaj mamy na myśli Kalisz amerykański. Dokładnie mówiąc, pływaka o takim nazwisku Chase'a Kalisza, który wywalczył złoto na 400 metrów. Dziękujemy bardzo. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. My czekamy na mecz naszych siatkarzy. To we wtorek o 2 w nocy czasu polskiego. Ćwierćfinał z Francją, a w trzeciej stronie medalu to wszystko. Ela Różycka, Olga Szućko, Robert Grządowski, Adam Malecki. Do usłyszenia w trzeciej stronie medalu za tydzień. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Lodówka za złotówkę? Tak, w Media Ekspert. W promocji multirabaty. Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład srebrna dwumetrowa lodówka Whirlpool No Frost. Technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1699 zł. A w promocji nawet za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać!